Bueno, pues seguimos aquí en Radio San Boi 89.4 TFM. Y vámonos a ir, pues, en estos intres, vámonos a ir, pues, Eli a Sober. Vámonos a hablar, pues, con un dos grandes cuciñeiros que ten este restaurante, o Merenzao, que está, pois, ali en Sober, non gran mirador, desde logo, donde, aparte de comer, pois, ben, podemos tamén disfrutar desa paisaxe. E vamos a falar con Carlos Javier, que é o que está ao fronte dos fogóns. Moi boa tarde, Carlos. Moi boas tardes. Que tal aí por Sober, nese mirador, que máis que seguro agora estás mirando, pois, é a Ribeira Sacra. Sí, o corazón, non, da Ribeira Sacra, os miradoiros dos canóns do Sil. Sí, sí. A verdade, como vou estar, encantado. Encantado da vida aí, vamos. Polo, sí. Neste verán pasei eu por aí, que calorciño pasei, madre mía. Sí, porque no verán é certo de que suben as temperaturas bastante, ao final estamos no interior, sí. Cun clima mediterráneo, na zona dos canóns do Sil, sí. Entón, pois, as temperaturas semellanse máis as de alí que as, sí, de aquí. Sí. Bueno, digo, madre mía, se tuveramos, dices, se todo ano tuveran este calor aquí, vamos, é que medraba todo do outro xeito. Pero tamén é necesaria auga, porque tamén está baixando bastante, os encoros están baixando moito. Está moi baixo, sí. Sí. A verdade é que estamos preocupados, estamos agarrando a choiva como desesperadamente, porque a verdade é que non sabemos o tempo que vamos a aguantar cos encoros así de baixos. Uh-huh. A toda a nosa diversidade de flora, sí. Bueno, pues, sí. Depende de que os encoros suban, sí. De que os ríos enchense de novo, porque, pero, incluso a electricidade, non? Cousas, sí, como que se dan por suposta sempre en Galicia, por lo, sí, por lo tema de que os encoros de, pues, sempre abastecían de electricidade, pois agora mesmo levan sen producir moito tempo, porque simplemente reteñen auga, non, sí, non están traballando. Claro, e entón, pois, eso, queiramos ou non queiramos, repercute en todo. Sí, a comarca está preocupada. Sí, sí, sí, é preta. Como digo, non vai haber moitas cousas este ano que ven se non empeza a chover xa. En Galicia estamos habituados a choiva e a nosa vegetación tamén. Sí, sí. Cando lle falta, xa se nota a diferencia na paisaxe, de un ano para outro. Levamos dous anos moi flouxos de auga. Uh-huh. Entón, a ver se xa por fin cae. Eu queria te preguntar, por que o nome de Merenzao, aí o restaurante? Sí, porque é unha raza de uva autóctona que se está recuperando, que perdeuse durante séculos incluso. Uh-huh. ¿No? Tradicionalmente viña existindo dende a época romana, uh-huh, que foi o pistoletazo de saída, non, da Ribeira Sacra, como quen di, no, na viticultura. Uh-huh. Pero cando houve unha plaga terrible no século XVIII, pues desapareceron moitas uvas, ou quedaron moitas cepas, non, quedaron, uh-huh, moi reducidas a pequenas explotacións. Uh-huh. Agora estamos recuperándoa porque dá, como se chama, unha uva cun viño espectacular, moi diferente a todo lo que se acostuma a consumir. Uh-huh. Entón, pois, nese traballo que estamos de recuperación da comarca, pois, o Merenzao é un símbolo, non? Sí, de sí, sí. Coller algo que non é moita cantidade de producción, pero sí que moita calidade, é moi ben acollido internacionalmente. Uh-huh. polos catadores, pois esa filosofía, non, parecíanos que era adecuada, non, para, uh-huh, a gastronomía que nos facíamos, non? Sí, sí, ese, sí. Resistencia, non, calidade que non cantidade, é resistir. Era esa idea. Uh-huh. Porque claro, o Merenzao xa conta con selo propio, non? O restaurante, sí, sí. Gracias a Deus, de un tempo para esta parte, traballando ben, uh-huh, coa gratificación dos comensais, non? Que sen, sí, eles non hai hostalería, nin hai gastronomía. Sí. Pouco a pouco asentou, non? Uh-huh. A cepa do, sí, Merenzao aquí en Cadeiras, no miradoiro de Cadeiras. Sí. Entón, pois, cada vez máis pequenos recoñecementos, espaldarazos ao proxecto que axudan a viabilidade, non? E a permanencia. Claro. Dos postos de traballo, do equipo, que é fundamental para nós, porque sempre facemos o acordeón, non? Que se suele decir, da temporada alta crecemos moito e logo na temporada baixa empequenecemos demasiado, non? E perdemos equipo, perdemos xente, que tense que ir fora de Galicia. Entón, pois, na nosa filosofía estaba poder afincar para permanecer todos, non? E cada vez a máis se pode ser. Porque é parada obrigatoria, non? Aí. Bueno, a min cada persoa que ven a visitarnos é un lujo para nós. Sí, sí, sí. Obrigar non obrigamos a ninguén. Bueno, no, pero cando nos visitan. Nosotros dicimos, ya que vamos de percurrido, é obrigatorio parar aquí. Sobre bueno, todo... Eso non o podo decir eu. Ah, bueno, pero nosotros sí o podemos decir. É obrigatorio parar aí. Porque para ver os canóns do Sil e todo isto, hai que subirse arriba. Porque sí. Nos, desde abaixo, como paseín eu que paseín por outro lado a Castro Caldelas, é difícil de poder velos. E ademais se vas conducindo. Sí. Tens que velos desde abaixo. Hai que velos desde abaixo, e logo subir, e logo velo. Entón, colles realmente a perspectiva do que é a viticultura heroica, non? A verticalidade, non? Sí. O concepto de verticalidade enténdese moi ben, dende arriba. Porque eu, nun sitio que poden arrimar un pouquiño, parei a visitar e digo, mira desde aquí, mira para arriba, digo, estes son os héroes collendo viño. Bueno, a verdade é que a xente que le va facendo a vendima dende hai tantos séculos, a verdade é que é unha pasada, non? Porque agora hai uns pequenos mecanismos, non? Sí. Que axudan un pouco, pero hai 20, 30 anos non había nada deso, era todo o lombo, as ganas de traballar. Non había outra. Claro. Iso é o que dixeu, pois, que é case obrigatorio pois, poder parar para observar, porque iso é como cando vas por unha autoestrada e vas zumbando e non te enteras por onde pasaches. Pero cando vas por certas estradas que son, pois, que vas a menos velocidade, é cando te das conta do que ves. Non, de verdade. A xente, eu penso que alucina, non? Entre comillas, bastante, porque escoitan o da Ribeira Sacra, o da viticultura heroica, pero logo vir e velo, esa demostración de verticalidade, de verdade, que hai xente que se está xogando a vida para extraer o viño, sí. É unha maravilla, non? Porque a xente, nos, moitas veces, cando, claro, o vivir en aquí, pois, é o noso, non? Entón, pois, sí que lle damos a prezo. Home, claro. Máis, non? Pero sí que é certo de que é para non ser o noso día a día, pero a xente sí. Ven e ven con cara de verdade, sí. Pero como é posible, non? Sí, sí. sí. Alucinante. Sí. Bueno, vamos a falar de platos. Vamos a falar de cociña. Porque dos platos que máis suelen pedir que son os platos máis demandados. As carnes. Carne sobre todo, o vacuno. ¿No? Pero dentro das carnes, o vacuno. Aquí é terra, a nosa, ademais de viticultura, xa da bondo coñeces, hai unha grandísima cabaña de vacuno que é suministradora internacionalmente de gran calidad de vacuno e cantidad, que eso é que ás veces non... En este caso é calidad e cantidad. A verdade é que a xente cando ven e proba a nosa carne, pois... agradece moito, non? Este producto con sabor, onde as vacas seguen pastando verde, sí. Claro, todo eso cambia o sabor do producto e nos o que facemos é tratala o mellor que sabemos, é dicir, coñecer ben o producto e darlle a forma de cocción que mellor respete, non? As condicións organolépticas sano salador, non? Por nos en servizo do producto para darlle a maior protección posible, para dicirlo de alguna forma. Porque eu estou vendo algún prato que desde logo a estas horas era para merendar. Un pratín destos comía, vaya, pasaba ben, Home, nos encantado sempre de servir. Porque cando, por exemplo, en veis esos, porque hai outros tamén que tamén son de carne, normalmente vamos a ver, eu vou hoxe a comer aí, que podría que eche digo carne, por exemplo, como que me prepararías, que carne me prepararías? A agora, xusto esta semana pasada cambiamos a carta e fixemos cambiamos con cada estación do ano, non? Uh-huh. Estamos en outono, empezaron a baixar as temperaturas e agora volveron a subir un pouco, pero bueno, empezaron a baixar as temperaturas, entón pois volve o caldo galego tradicional. Uh-huh. E que aínda que facemos unha cociña que se define como nova cociña galega, sí, mantemos esos platos que creemos que non deben de faltar nunha carta dun restaurante que quere basarse na tradición. Uh-huh. Entón pois está o caldo galego, por outro lado está outra forma de facer a empanada de vieiras que unha, uh-huh, que non ten nada que ver co habitual. Tamén temos o xarrete de vaca sumum, pero cunha sopiña de mencía, en vez de dos acompañamentos habituais. Pois facemos ese xogo, non? De técnica tradicional, pero dándolle un puntiño diferente, un punto actualizando logo un pouco, sí, e sobre todo tamén traballamos moito o tema de desgrasar, non? Porque hoxe en día os requerimentos do día a día, mesmo dun visitante, o que quere seguir a camiñar, non? Se quere seguir vendo, parar, sí, comer e seguir vendo a Ribeira. Claro. Entón, pois, hai que evitar esos excesos de grasa, uh-huh, que os platos de antano pois necesitaban porque a actividade física, sí, era outra. Hombre. Claro, entón, pois, nos, ese traballo sí que o facemos. Intentar respetar o sabor, pero reducindo un poquinho esas grasas. E tan, pois, eso, dende un entrecot, un solomillo de vaca, uh-huh, un entrecot de terreira galega, pois, que máis temos o bacallao, tamén, porque non mantemos os pescados, os peixes, que eran tradicionais no interior. Temos bacallao, pulpo, uh-huh, e congrio, agora mesmo, por exemplo. Uh-huh. Porque eran os que antigamente chegaban aquí. É para nós moi importante o concepto. Mostrar de verdade o visitante ou incluso aos nosos paisanos, uh-huh, de cal era a gastronomía que había aquí antes, ¿no? Uh-huh. Antes siga habendo, sí, que non se perda. Entón, pois, os nosos platos van enfocados a esa labor, ¿no? A mostrar así a gastronomía. Porque aí vosotros, hasta incluso penso que tedes como unha pequena horta, ¿no? Onde podedes, por exemplo, non sei, as leitugas ou xudías ou algo así, non? Nos non temos horta propia, pero sí que traballamos cos vecinos. Falamos de 100 metros, dos restaurantes, 200 metros, que teñen, por aquí está cheo de hortas. Entón, sí, pois, dependemos moito deles, sobre todo no verde, no tema da verdura, non? Sí, porque sí que non hai maior calidade que o recén arrancado. Sí, sí. Desde logo, porque unha leituga recén culleita a vir empaquetada xa non ten o mesmo. Non, nin a mesma auga, nin a mesma frescura, nin, non, cambia esa a cruxencia, non, o cruxir, a turgencia, non, que se chama, é moi diferente. Aí sí que se notase moitísimo, uh-huh, que ou ten un exceso a mercada ou ten exceso de auga e por eso ten turgencia ou non ten turgencia. Entón, pois, é certo de que cando, bueno, calquer persona que teña aldea e os galegos, temos todos ou case todos, sabe que non ten nada que ver, non hai color. Por iso se dice que é o sabor da terra. Sí, tal cual, el sabor dunha terra única, non? Sí. Chamamos así, é a nosa filosofía enmarcada nunha frase, non? Era como sí, señor. Da terra ao prato, era a idea. Porque hasta incluso moita da xente que, por exemplo, hasta a propia pataca. Sí, o sabor da pataca perdeuse. A xente non, os rapaces, é unha mágoa que non sepan ese sabor doce da pataca, sí, fariñento, doce, sí, que ten unha pataca das de verdad. Sí, falando, sí, pues, pataca de verdad. Que non, a pataca de verdad, non? Que non ven golpeada de equipalí. Que se deixan embellecer demais, para que perdan máis auga, para encontrar ese dulce, pero xa está pasado. Sí, sí. Claro, cambiou moito a alimentación, agora cada vez, pois, é que é máis complicado para unha persona acceder a eses produtos, que tamén, uh-huh, son máis costosos. Entón, pois claro, é complicado competir nun mundo globalizado, sí, con produtos moito máis económicos, e, uh-huh, que en apariencia están mellores. Só sí, en apariencia, sí, porque logo no sabor, que donde manda de verdad a comida, pois non están á altura, non, para entender o noso punto de vista. E a xente aí, cando, por exemplo, non sei, persoas que van a comer, pídenche, cando vos dades a carta e tal, escollen por prezo ou quanto aí pode salir a un comensal, por exemplo. Estamos nunha carta, a nosa carta media, con viño, que os viños de aquí, pois, pues, sí, por lo que falábamos antes, sí, teñen un custe, porque a producción tamén é costosa, pois, pues, quero dicir, non é exagerado, pero sí que teñen un custe máis alto do que habitualmente estamos habituados, non? Uh-huh. Estamos nuns 28 euros uh-huh. con viño, falamos, sí, sí, sí, enteiro, sí, dende principio a fin, sí, sí, sí, por sí, persona, é o que se suele gastar. Por ejemplo, primeiro plato, segundo plato, postre e viño. É que non tome viño, andan uns 20, entre 24 e 25 euros. Ah, bueno, por aí anda a cousa. Moi ben, porque porque aparte disso tamén é un privilexio poder, pois non sei, ver os carons do Sil, se estás no tempo da vendima, pois ainda mellor que ves como vendiman e todo eso aí. Sí, a verdade é que, bueno, dende aquí mesmo non hai viñas preto, hai viñas preto, sí, pero sí, onde o noso mirador non se ven, pero en 5 minutos estás nunha viña. Sí, sí, sí, decir, sí, estás sí, en Amandi, que sí, é famoso, sí, non? Sí, sí, hombre. Estás en 3 minutos de coche. O viño de Amandi é moi famoso. Sí, sí, sí, de toda a vida, non? Porque a cara dá ao sur. Entón, dá lleva a luz, sí, todos os días, sí, e por sí, eso sí, consigue sí, unha graduación mellor, e por eso é famoso o pobo da Amandi, por un tema de climatoloxía. Sí. E aparte de eso, que claro, as súas viñas dicen que teñen bastante pedra. Sí, sí, porque... sí, esa mineralidade que lle dá aos vinos, non? Sí, sí. Porque casi non hai terra. Sí. Casi están as raíces están na roca, sí, sí, cravadas. Sí, sí. Entón, dalle unha mineralidade, unha particularidade no sabor aos viños, eso é fundamental na claro, Ribeira. Sí, sí, sí, porque claro, cando chove xa reciben esa auga, pero cando fai o calor, e á noite ou de madrugada, a pedra dalle o calor que necesita. E aparte, aguanta mellor o tema, as vaguadas de auga, aguanta mellor sí, entre sí, a roca, que na se terra filtra baixe. Sí, por eso sí, aguantan mellor a auga e aguantan a cepas, teñen que a cepa quere moi pouca auga, pero quere unha pouca. Sí, sí, sí. Está bebendo sempre, pero non nunca moi. Eso a cepa é o mismo que podemos dicir nosotros polo viño, non? Aquilo que dis a pouquiño sabe mellor. Ora se molo empuxa xa non sabe ben. Sí que é verdad. Sí que é verdade, a pouquiño sabe mellor, sí, é verdade. A traguiños, por iso que co viño se fan amistades, antigamente, que o mellor ti tes oído falar a teus avós, todo isto, nunha feira, cando se vendía ou se mercaba un porco, un becerro, unha tenreira destas, ou unha vaca, ou un boi, pois ibas a tomar o teu viño, era unha conca de viño e aí é onde cerraba o trato dando a man. Sí, que non había papéis. Non. Que non. O papel... É verdad que o dos papéis é moi moderno aquí. É verdad que sí, todo se pechaba, o mundo do viño aquí foi rodaba todo alrededor das bodegas e do viño. Sí, sí, sí. E ademais de eso, o viño, pois claro, donde non hai unha festa que non haxe viño? E sobre todo en pobos como son aí, por todos os pobos, en Galicia por todos os pobos. Sempre hai unha calidad de viño, hai sempre viños ao redor dunha festa e que cambia bastante, desde logo, que cambia moito. Cando, sí, e ademais, esas carnes como as que tedes vos aí, cociñades, pois... tamén necesita un bon viño. Entra, cambia, é dicir, a carne por un lado, bueno, un plato por un lado é unha cousa, sí, o viño por solo ou acompañado con uns pequenos bocados, un petisco, sí, é outra cousa, é o viño coa carne ou co plato é outra diferente. Sí, quer dicir, sí, cada cousa aporta diferente o amigan, non? A sí, pan sí, e maridaxe e dan resultados en boca diferentes. É outra experiencia diferente. Sí, sí. Que é verdad. Hai cousas que a piden, non? Piden viño. Claro. Por lo menos a mí na miña casa sempre se me educou que hai cousas que hai que beber con viño porque saben mellor. Sí. Decían. Agora é eso do que chamamos hoxe en día o maridaxe. Pero sí, eso xa de hai moitos anos que sí, se sabía ben. E ademais de eso, pois, unha comida como acabamos de falar, se non vai acompañada dun viño, se habías de beber dúas copas, bebes unha. Pero... Sí. pero bebiches un viño que, xa, que en fin, tamén, tamén dicen que é bon para, hasta para o corazón, tamén é un pouco de medicina, non? Sí, ten ademais os estudios que hai, non só aquí, senón en Francia e por aí, que están facendo estudios de que do que o viño pode aportar a saúde, non? Sí. É certo que o abuso de ningún alcohol é recomendable, pero en na súa justa medida, como, e ademais é que como senta mellor dende o meu punto de vista, sí, pois sí. Quero dicir que pode aportar certas, sobre todo tema cardiovascular, el lin, algo, sí, sí. Sí, creo que aporta algo. Sí, ademais, al final é uva fermentada. Né? Sí, sí, porque a fin e ao cabo, cando dices, por exemplo, a súa xusta medida, non? Digo, se me o tomas, tomo mo despatiño, unha cantidad prudente, pero despatiño, pero non, como dixen antes, non empuxalo, porque entonces é canto che fai mal. Sí, é verdade. Ademais, hai unha máxima, que non quitar a sede co viño. No. A sede se quita coa auca. Que o viño é para disfrutalo. Sí. Para espaladealo, non? Pesado. E a vez que estás bebendo ese viño, sobre todo da Ribeira Sacra, estás bebendo ese viño despacio, podes pensar no traballo que deu antes de chegar á túa boca. Sí, eu penso que sí que o pensan. A xente que ven, incluso nos pensamos, cando temos na copa, diste, esto, o traballo que dá. Sí. Todo, eu penso que sí que somos conscientes. Sí. Por iso dicen que despois de... que eu, por exemplo, quero cando dicen, pero que é un viño caro e tal. E dicían aquí, por exemplo, polos pescadores, que dicía que, claro, vemos o que gañan os pescadores, e despois no mercado xa sabemos o que hai tamén, o que costa, non? E dicen, e dicían aquí, e despois din que o peixe vai caro. Sí, é que é verdade, sempre se decía, non, amiguiños segamos, pero a vaquiña polo que vale. Antigamente sí que por necesidade malvendíanse moitas cousas. Sí, sí. Tiraban a veces non lle daban nin para vivir, familias que dedicaban todo un ano a cuidar a viña e a traballala co coste humano, non? Que era isto era miseria, non? Entón por eso aí comezou o noso despobramento, non? Sí. A Ribeira Sacra e do interior, que os pais tiñen os fillos. Isto dá moito traballo, non dá diñeiro, marcha. Marcha, estudia, sí, e non volva. Exactamente. Era a cultura que había. Sí, sí, no era, esa era a cultura que tiñamos aí. E hoy, según como, ainda existe. Sí, pero vai cambiando. Hai unha labor fundamental das novas generaciones de, sí, de gueiros, sí, que traballar calidade e vende o prezo que se merece. O prezo que realmente o vale. Conseguir un producto do que estás orgulloso e logo vendelo como ten que venderse, sí. Non hai que regalar o traballo. No, o traballo non se debe de regalar. Nin, por suposto, non hai que inflalo, non hai que inflalo, pero tampouco regalalo. Pero regalalo non, porque senón o que nos traía era despoblamento, claro, o barranco, non? Íbamos o barranco. Que se eu, por exemplo, vou a Merensao e me regalan a comida, digo, pois pouco debeu valer. Pouco íamos durar e o ano seguinte non ían poder vir a comer. Como eso en calquer profesión. Sí, en calquera que sea. Bueno, e despois de haber comido, e vivido, e tomado café, que é o que podemos visitar por aí ao rededor? Estamos xusto no medio da ruta dos miradoiros daqui dos cañóns do río Sil. Entón, para unha banda, temos Doade, o embarcadeiro, para montar no catamarán, que elevao por todo o río Sil, e merece moito a pena. Sí. Incluso cruzar os nosos veciños da provincia de Ourense, sí, que están ao sur, por un pequeniño ponte, está espectacular pobo de Castro Caldelas, sí, un castelo, con casco antigo precioso. Pola outra banda do restaurante, temos o concello de propiamente o núcleo urbano que falamos de Sober, non? Sí. Que ten, pois, bueno, é unha visita obrigada, non? Sí, sí, Sober, sí. Como sí, cabeza de comarca, é visita obrigada. É os miradoiros. Claro. Hai, en cada miradoiro encontras diferencias, encontras outra parte da Ribeira, dende outra ventana, outra xanela, outra ventana, sí, a Ribeira Sacra diferente. Encontras, pois, en un encontras viñedo, sí, en outro encontras un viñedo, pero que xa ves de diferente, que é de godello, que é, sí, de frío, que é de máis de máis tardía a viña, e vese de colores diferentes. E a xente eso gusta moito, esa en moi espacio, en pouco espazo de transcurso de vehículo, non? Ou sí. Ou nunha jornada ve moitos paisaxes diferentes, sí, non? Sí, esa diversidade de viños da Ribeira Sacra. E logo pois propio río, o río o románico. Sí, sí, o románico, tamén temos moitísima riqueza de pois eso de pequenos mosteiros e abadías que hai por aí, sí. Que eran os que antigamente pois eran os que traballaban a viña. Viño. Sí, sí. San Estevo de Rivas de Sil, sí, está aí, que tamén precioso. É un parador nacional, que é un antigo mosteiro impresionante. Sí. Logo temos a olería de Gondibós. Sí. Para quen que está aberta e que demostran a alfarería tradicional que temos aquí na Ribeira Sacra milenaria, non? Tamén. Uh-huh. E bueno, realmente hai moito por descubrir, non? Hai moito máis que viño, pero o viño é a chamada, non? Pero despois hai moito para botar días e días por aquí. Desde lo e ir para botar unha semana para poder ver unha para poder ver algo, non todo, pero algo si o podes ver. Solo, como digo eu, hai que dedicar, dende o meu punto de vista, quen quera coñecernos ben e exprimir todo o bon que ten a miña terra, hai que, como se chama, hai que estar no Sil unha semana, no río Sil, e no Miño, que tamén hai Ribeira Sacra no Miño, na zona de Chantada, entonces, outra semana. E ben o merece, porque hai moi... Sobre todo, hai unha cousa que, por exemplo, sei que en Cataluña gusta moito, que é o senderismo, que aquí é unha gozada. Sair a facer... pois é súa ruta, que temos moitos visitantes dali, moitos, senón os que máis. Sí. Os cataláns aprezan moito a nosa terra. Sí, que la aprecian, sí. E gústalle moitísimo o tema do senderismo, e desvincularse do coche, deixar o coche, e dedicar días a caminar por entre os castaños, que agora estamos tamén coa castaña, outro cultivo milenario de aquí. Sí. Que somos a maior producción nacional de castaña. Un 90%, 80-90% das castañas españolas se producen en Galicia, aquí na Ribeira Sacra. Bueno, en Galicia, unha porcentaxe moi elevada na Ribeira Sacra. Sí. É que aí, hasta no barco, castañas de ríos, de moitos sitios de por aí, precisamente tuvemos falando, pois, co dono de Caurelor, que está aí tamén, nesa comarca de Quiroga, e aí no Caurel, que vamos, espectacular tamén. Sí. A ver, é que é outono, nos dá moito máis que esta vendima, non que eso xa tes o que veña a visitarnos en época de vendima ten para ver días xa, solo fascinarse co tema da vendimia, porque de verdade que merece a mágoa. Pero logo os castiñeiros que están agora soltando as castañas, facer un magosto, dentro de pouco xa se poderán facer os magostos nas casas, e tamén hai festas de magosto, non? Sí, que eso a xente tamén se lle sorprende moito, o das castañas. Eu penso que agora afrontamos, ademais, temos máis visibilidade, a Ribeira Sacra foise facendo as cousas máis ou menos ben. Sí. Agora está vendo un outono moi bo, precioso, e a xente agradece moito vir. Sí. Ademais, hai que dar vosas grazas a toda esta xuventude que todes tirando para adiante, que, en fin, sin correr moito, pero sin parar. Correr moito, o que corre moito pode tropezar. Sí. É mellor ir paseniñamente cada paso, aceptalo ben, porque aquí cada paso costa moito. Sí. Costa pero bueno, non creo que sea darnos... A verdade é que temos sorte, non? Sí. Bueno, a xente que, como eu, non, que somos máis xoves, temos a oportunidade de volver a casa, que non era unha oportunidade moi clara fai pouco, de poder facer cousas que no cada un no seu, na súa profesión, e poder afincar de novo na terra, non? Eso para nós, que hace dos días non podía ser, entón é un privilexio, un honor, non, case, poder estar traballando na túa terra, para a túa terra. Sí. Eso ten un valor engadido. Sí, desde logo. Bueno, pois foi... Carlos Javier, foi un prazer terte aquí unha vez máis aquí no programa de Galegos no Baixa, aquí en Radio San Boi, e esperemos que sigas pois aí dando de comer a moita xente e animando a toda esa xente, porque ao fin e ao cabo vosotros tamén sodes parte de guías de turismo. Sí, hai que facer un pouquiño de todo, pero sí. Grazas a vos por convidarme a falar con Bosco, cando que irades xa sabedes onde estamos para o que se precise, non? O noso é dar servizo. Pois moi ben, moitas grazas e hasta outro momentiño. Graciñas, hasta logo. Hasta logo.